اللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ. اس سے اولا کا مضمون ثانی رسالت. اس سورت کے دو حصے ہیں. پہلے حصے میں دو مضمون، پہلا مضمون توحید والا یہاں تک ختم ہو گیا، اب دوسرا مضمون ہے رسالت والا. یہاں سے اس پہلے حصے کا دوسرا مضمون، مضمون رسالت شروع ہو رہا ہے. مضمون رسالت کے لیے تمہید میں بانی کعبہ کی فضیلت اور کعبہ کی فضیلت اور بانی کعبہ کی دعاؤں کا ذکر ہے. وَإِذْ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ، تمہید برائے رسالت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اس تمہید کے اندر پہلی باس فضیلت بانی کعبہ، باس اول فضیلت بانی کعبہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی. جب آزمایا ابراہیم علیہ السلام کو ان کے رب نے چند کلمات کے ساتھ، فَأَتَمَّهُنَّ، نتیجہ امتحان، ابراہیم علیہ السلام نے ان چیزوں کو پورا کر دکھایا. اللہ پاک نے فرمایا، انی جاعلک للناس اماما، میں تجھے لوگوں کا امام بنا رہا ہوں. انی جاعلک امامت بانی کعبہ، بانی کعبہ کی امامت. ابھی اللہ پاک نے چند کلمات کے ساتھ اپنے پیغمبر کو آزمایا. ان کلمات سے مراد ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے اندر جو مشکل مقامات، مشکل مراحل آئے ہیں، مثلا بیٹے کے ذبح کرنے کا واقعہ، ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکنے کا واقعہ، شہر کو اور رشتہ داروں کو توحید کی خاطر چھوڑ دینے کا واقعہ، بیوی بچوں کو تنہا وادی غیر زیزرا میں چھوڑ کر تبلیغ کے لیے شام چلے جانا، یہ چیزیں ہیں جن کے ساتھ اللہ پاک نے ابراہیم علیہ السلام کا امتحان لیا. اور ان تمام چیزوں میں ابراہیم علیہ السلام پورے اترے. اللہ پاک نے آپ کو امام بنانے کا اعلان کیا. امام صاحب شریعت، امام سے مراد نبی ہے جو صاحب شریعت ہو. علامہ اندلسی تفسیر البحر المحیط میں لکھتے ہیں، قال آل التحقیق، محققین کا فیصلہ ہے، والمراد بالامام ہاؤنا النبیو، کہ امام سے مراد یہاں پر نبی پاک ہیں. ہاؤنا النبی، ابراہیم علیہ السلام جو اللہ کے نبی ہیں وہ مراد ہیں. اے صاحب شرعین متبعین، وہ شریعت جس کی اتباع کی جائے اس شریعت والا پیغمبر، یہ البحر المحیط. علامہ امادی تفسیر ابو السعود میں ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی اس امامت کا تذکرہ کرتے ہوئے کہتے ہیں، امامتہ عامت مؤبدت، ابراہیم علیہ السلام کی امامت ہمیشہ کے لیے ہے. اذ لم یبعث نبی بعدہ الا کان من ذریته، کیونکہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آیا مگر ان کی اولاد سے آیا. مامورم باتباع ملتہ، جو نبی بھی آیا تو وہ ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی اتباع کرنے والا تھا. تفسیر ابو السعود، تو تمام پیغمبر جتنے آئے ملت ابراہیمیہ کی اتباع کرنے والے آئے، اس اعتبار سے ابراہیم علیہ السلام سب کے لیے امام ثابت ہوئے. قال ومن ذریتی، ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میری اولاد کو بھی اللہ یہ مقام دے. قال، اللہ پاک نے جواب دیا، لا ینال احد الظالمین، یہ امامت نبوت یہ نہیں ملے گی، یہ میرا وعدہ نہیں ملے گا ظالموں کو. یہ عصمت انبیاء، یعنی میں نبی بناؤں گا آپ کی اولاد میں سے، لیکن نبوت کا مقام اگر کوئی ظلم کرنے والا ہوگا، گناہگار ہوگا، تو اس کو نبوت نہیں ملے گی. یہ آیت کریمہ بتاتی ہے کہ پیغمبر معصوم ہوتے ہیں، نبوت ظالم کو نہیں مل سکتی، نبوت اس کو ملے گی جو گناہوں سے پاک ہو. لا ینالو عہد الظالمین، یہاں عہدی فالمتبادر من العہد الامامت ولیست ہی ہاہنا الا النبوت. روح المعانی، اس عہدی سے مراد یہاں امامت ہے، لیکن امامت کون سی؟ نبوت والی امامت ہو. اور یہ نبوت والی امامت یہ ظالمین کو، گناہگاروں کو نہیں ملے گی، یہ ان کو ملے گی جو گناہوں سے پاک ہوں گے. وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا، پہلے فضیلت تھی بانی کعبہ کی، اب فضیلت آ رہی ہے کعبہ کی. دوسری بات، ہم نے بیت اللہ کو بنایا مثابتن، جمع ہونے کی جگہ، جمع ہونے کی جگہ. مثابتن میں یہ تا مبالغہ کی ہے، لوگوں کے لیے جمع ہونے کی جگہ، وہ امنن اور امن کی جگہ. واتخذوا قلنا، یہاں پر لفظ قلنا مقدر. ہم نے یہ بھی کہا تھا کہ تم بناؤ مقام ابراہیم کو مصلی، مقام ابراہیم پر نوافل پڑھنا یہ سنت طریقہ ہے. وَأَهِدْنَا إِلَىٰ ابراہیم، اور ہم نے حکم دیا تھا ابراہیم علیہ السلام کو. یہ عہدنا، اس کا صلہ الہ ہو تو عہدنا بمعنی امرنا، ہم نے حکم دیا ابراہیم اسماعیل علیہما صلوات اللہ، انطہرا، کہ تم دونوں پاک کرو بیتیا، میرے گھر کو، للطائفین والعاکفین، پاک کرو. کیوں؟ طواف کرنے والوں کے لیے، اعتکاف کرنے والوں کے لیے، رکوع سجدہ کرنے والوں کے لیے. پاک کرو تم بیت یا میرے گھر کو، یہ بیت کی اضافت یا ضمیر متکلم کی طرف یہ اضافت تشریفی ہے. اس بیت کی عزت و شرافت بتانے کے لیے اللہ پاک نے اپنی طرف اس کی اضافت کی، اس کو پاک کرو. لا ينصب فيه وسن ولا يبد فيه غير الله، اس میں کوئی بت وغیرہ نہیں ہونا چاہیے، کسی غیر کی عبادت نہیں ہونی چاہیے. البحر المحیط، پاک کرو طواف کرنے والوں کے لیے. للطائفین کی لام تعلیلیہ، طائفین للہ، باہر سے آنے والوں کے لیے، والعاکفین للہ اعتکاف کرنے والوں کے لیے وہاں کے باشندوں کے لیے، وہ رکوع والرکع للہ والسجود للہ اللہ کے لیے رکوع سجدہ کرنے والوں کے لیے، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ بَاسِ سوم ادعیہ بانی کعبہ کی دعائیں، ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کی بارگاہ میں چند دعائیں کی، رب جال دعائے اول، پہلی دعا، اس پہلی دعا میں چند ایک حصے ہیں، رب جعل ہذا بلدن، یہ بلدن اول، آمنن دوم، ورزق سوم، یہ پہلی دعا مادی بھی ہے اور دنیاوی بھی، اس کا تعلق مادیات کے ساتھ دنیا کے ساتھ، اے میرے رب تو بنا اس جگہ کو، اس جگہ کو بلدن شہر، چونکہ وہ علاقہ وادی غیر ذی زرع تھا، بیت اللہ کا علاقہ، اس بیت اللہ کے علاقہ کو اللہ شہر بنا دے، یہ بالکل جنگل ہے، اس جنگل کو شہر بنا دے، آمنن وصف دوم، شہر بھی ایسا جو امن والا ہو، وس ورزق تیسری صفت، بنا دے اس کے رزق دے اس کے رہنے والوں کو پھلوں سے، من آمنا رزق ان کو دے جو ایمان لانے ہو لاتے ہوں اللہ پر ولیوم الاخر، یہ من آمنا بدل ہے اہلہو سے، ورزق اہلہو اس کے اہل کو یعنی ایمان والوں کو، ایمان والوں کو رزق دے، من آمنا باقیوں کو آپ جانے، یعنی میری دعا تو یہ ہے کہ ایمان والوں کو رزق دے، باقی ایمان والوں کے علاوہ وہ اللہ تیری اپنی مرضی ہے۔ قال ومن کفر، اللہ پاک نے فرمایا جو کفر کرے گا اسے بھی دوں گا، ومن کفر فامتعو اسے فائدہ دوں گا کلیلن تھوڑا، کلیلن در دنیا، من کفر کیونکہ رزق ہمارا خاص نہیں، رزق ہمارا یعنی عام ہے، ہم مومن کو بھی دیا کرتے ہیں کافر کو بھی دیا کرتے ہیں، اس لیے ہم نے رزق ہر ایک کو دینا ہے، ثم ازطره الى عذاب النار پھر مجبور کر کے لے جائیں گے اس کافر کو، کافر کو دنیا کا ساز و سامان فائدہ تو دیں گے، پھر گھسیٹ کر لے جائیں گے آگ کی طرف، ازطره الى عذاب النار، ازطره مجبور کر کے، یہ اضطرار کا لفظ اس لیے استعمال کیا گیا کہ وہ خوشی کے ساتھ تو جانے کے لیے تیار نہیں ہوں گے، تو مجبور کر کے ان کو لے جایا جائے گا، گھسیٹ گھسیٹ کر، پڑھ چکے ہو آیت، یسحبون فی النار علی وجوہہم، یسحبون ان کو گھسیٹا جائے گا، یوخذ بالنواسی والاقدام قدموں سے اور پیشانی سے پکڑ کر ان کو گھسیٹا جائے گا، وبئس المصیر اور برا ہے لوٹ کر جانا، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ، یہ دعائے توم دوسری دعا، پہلی دعا اس میں مادی اور دنیاوی، یہ دوسری آ رہی ہے روحانی اخروی، دوسری دعا یا پہلی دعا کا دوسرا حصہ، ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ کی دیواریں بلند کر رہے تھے اور اسماعیل علیہ السلام، ربنا یقولان، دونوں کہہ رہے تھے ربنا اے ہمارے رب، تقبل منا اس کو ہم سے قبول کر، ربنا تقبل منا جس مقصد کے لیے بنا رہے ہیں پورا فرما، یعنی خدا پرستوں کا مرکز بنا، انک انت السمیع العلیم تو ہی سننے والا ہے دعاؤں کا، العلیم جاننے والا ہے دل کے حال کا، ربنا وجعلنا تتمہ دعائے مذکور ہم دونوں کو بنا مسلمین لکا، مسلمین مخلصین موحدین لکا روح المعانی، وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ ہمیں بھی بنا مسلم، امام رازی نے لکھا مسلمین موحدین مخلصین لا نعبد الا اياک، تفسیر کبیر، ومن ذریتنا، ہماری اولاد میں ایک امت مسلمہ ہو، وارنا مناسکنا، ہمیں حج کے طریقے، ارنا دکھا ہم کو، مناسک شرائع دیننا، ہمارے دین کی جو شریعت کے احکام ہیں وہ، اور حج کے جو طریقے ہیں وہ، وتب علینا انک انت التواب الرحیم، ہم پہ توجہ فرما، تو توبہ کرنے والا ہے، توجہ کرنے والا ہے، رحم کرنے والا، ربنا وبعث فیہم رسولا، یہ دعائے صوم تیسری دعا آ رہی ہے، اے ہمارے رب بھیج تو فیہم ان میں رسولا منہم، رسول ان میں سے بشریت رسول، یتلو فریضہ اول، اس رسول کا کام ہو تیری آیتیں پڑھ کے سنائے، ویعلمہم الکتاب، کتاب کی تعلیم دے، حکمت کی تعلیم دے، ویزکیہم، اور ان کو پاک کرے، یہ چار فریضے ہیں رسول کے، یعلمہم دوم، حکمت تین، یزکیہم چار، انک انت العزیز الحکیم، بے شک اللہ تو غالب ہے، حکمت والا ہے، یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں ہیں، انہوں نے دعا میں فرمایا میری ذریت میں ایک امت مسلمہ آئے، یہ امت مسلمہ امت محمدیہ امت مصطفیہ مراد ہے، امت مسلمہ من ذریتنا، ہماری اولاد میں سے ہو، دو دعا کرنے والے ہیں ابراہیم اور اسماعیل، یہاں سے اشارہ نکلتا ہے کہ امت مسلمہ میں جو پیغمبر ہوگا من ذریتنا، ابراہیم اور اسماعیل ان کی اولاد سے ہوگا، اسحاق علیہ السلام کی اولاد سے نہیں ہوگا، ذریتنا رسول پاک آخری پیغمبر بنی اسماعیل سے ہیں، بنی اسرائیل سے نہیں ہیں، وَمَنْ يَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ ابراہیم، ترغیب بر ایمان بنبی آخر الزمان، تمہید میں بانی کعبہ کی فضیلت، کعبہ کی فضیلت، وہاں حضرت ابراہیم بانی کعبہ کی دعائیں، یہ دعائیں ذکر کرنے کے بعد، تمہید ذکر کرنے کے بعد، اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کی ترغیب دی جاتی ہے، وَمَنْ يَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کی ملت سے نہیں کوئی اعراض کرے گا، الا مگر وہی جس نے اپنے آپ کو بے وقوف بنا دیا، وَلَقَدْ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا، ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو چن دیا تھا دنیا میں، وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، آخرت میں وہ صالحین، الصالح فِي الْآخِرَةِ الفائز، قرطبی، کامیاب ہونے والے ہیں آخرت کے اعتبار سے، ہم نے چن لیا تھا ابراہیم علیہ السلام کو، اذ قال له ربه متعلق باستفینا، جبکہ ان کے رب نے ان کو فرمایا اسلم، قال اسلمت لرب العالمین، اسلم، اسلم نفسك الى الله وفوض امرك الیہ، تفسیر خازن، اپنا نفس اللہ کے سپرد کر، وفوض امرك، اپنے تمام امور کو اللہ کے سپرد کر، اخلص دینک و عبادتک للہ واجعلہا سلیمتا، دین اور پکار خالص اللہ کی ہو، واجعلہا سلیمتا، اس عبادت پکار کو سلیمہ، بالکل صحیح سالم، اس میں غیر کی شرکت نہ ہو، اس طرح کر، اسلم، قال اسلمت لرب العالمین، انہوں نے فرمایا میں نے رب العالمین کے لیے سب کچھ خالص کر دیا، ووصا بہا ابراہیم، بہا اس ملت ابراہیم، اسی ملت ابراہیم کی وصیت کی تھی ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو، وہ یعقوب، اور حضرت یعقوب علیہ السلام نے، حضرت ابراہیم نے بھی، حضرت یعقوب نے بھی، دونوں نے اسی ملت ابراہیم، ملت توحید، اس کی وصیت کی تھی. وصا بها ابراہیم، وصیت توحید از امامین، وصیت توحید از امامین، ایک ابراہیم اور دوسرا یعقوب، یہ دو امام دونوں وصیت کر کے گئے کہ توحید پر قائم رہنا. یا بنیا، اے میرے بیٹو، بے شک اللہ نے چن لیا ہے تمہارے لیے دین کو، پس نہ تم مرو مگر اس حال میں کہ تم مسلم ہو، تم مسلم ہو، اسلام کی حالت میں تم پہ موت آنی چاہیے، توحید کی حالت میں مرو، شرک مت کرو. ام کن تم شہداء، یہ مضمون رسالت اب شروع ہے، دوسرا مضمون. اس مضمون رسالت میں ان کے چند ایک پروپیگنڈے، ویسے جو باتیں مشہور ہوتی ہیں، تین پروپیگنڈے اللہ پاک ان کا ذکر کر کے ان کی تردید کرے گا. یہ ام کن تم شہداء، یہ پروپیگنڈا نمبر ایک، پروپیگنڈا نمبر ایک. وہ کہتے تھے کہ یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام جب دنیا سے جانے لگے تو انہوں نے یہودی ہونے کی وصیت کی تھی، اپنی اولاد کو حکم دیا تھا کہ تم یہودیت پر قائم رہنا، یہودیت پر قائم رہنا. یہ ایک انہوں نے بات پھیلائی ہوئی تھی، ایک پروپیگنڈا کیا ہوا تھا، اللہ پاک اس کی تردید کر رہا ہے. قالوا للنبی صلی اللہ علیہ وسلم الست تعلم ان یعقوب علیہ السلام لما مات اوصى بنیہ بالیہودیت، روح المعانی اور جامع البیان. جب یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام پر موت آئی تو انہوں نے آخری وقت میں وصیت کی تھی اپنے بیٹوں کو بالیہودیت، یہودیت کی. یہ انہوں نے پروپیگنڈا کیا ہوا تھا، اللہ پاک اس کی تردید کر رہا ہے. ام کن تم شہداء حضرت یعقوب الموت، کیا تم حاضر تھے جب یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام پہ موت کا وقت آیا، کیا تم حاضر تھے، یعنی تم حاضر نہ تھے، استفہام انکاری ہے. کیا تم حاضر تھے، یعنی تم حاضر نہ تھے جبکہ انہوں نے اپنے بیٹوں کو کہا تھا ما تعبدون من بعدی. تو یہ سارا واقعہ بتا کے بیان کیا جا رہا ہے، وہ توحید کی وصیت کر کے گئے تھے، یہودیت کی وصیت نہیں کر کے گئے تھے. کیا تم حاضر تھے، یعنی تم حاضر نہیں تھے جب موسیٰ یعقوب علیہ السلام پہ موت کا وقت آیا. اس قال لبنیے، جب انہوں نے اپنے بیٹوں کو کہا تھا ما تعبدون من بعدی، تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے. اب وصیت کر رہی ہیں پیغمبر آخری وقت میں، کسی دنیاوی چیز کی وصیت نہیں کی. پیغمبر کے نزدیک سب سے اہم چیز دین ہے، صحیح دین پہ قائم رہنا ضروری ہوتا ہے، اس لیے پیغمبر دین کی وصیت کرتا ہے. پھر دین کے تمام شعبوں میں سب سے بڑھ کر شعبہ ہے توحید کا، اس لیے توحید کے لیے وصیت کرتے ہیں پیغمبر. کہتے ہیں تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے. من بعد موتی از جلالین. قالوا نعبدو، تو تمام بیٹوں نے کہا ہم عبادت کریں گے آپ کے معبود کی. و الہ آبائک، آپ کے آبا جتنے گزرے ہیں ان کے معبود کی. کون آبا؟ ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام. الہم واحدہ، ایک معبود. وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، مقصودی جملہ، اس ہی کے سامنے جھکنے والے ہوں گے، اس ہی کے سامنے جھکنے والے ہوں گے. ہم ایک اللہ کی عبادت کریں گے. ابراہیم علیہ السلام کا جو معبود تھا، اسماعیل کا، اسحاق کا، ان تمام کا جو معبود تھا، الہم واحدہ، اس کی ہم عبادت کریں گے. اللہ پاک ان کے پہلے پروپیگنڈا کی تردید کر رہا ہے. تم کہتے ہو یہودیت کی وصیت کر کے گئے تھے، ہم تمہیں بتائیں وہ توحید کی وصیت کر کے گئے تھے. دل کا امت، ان پروپیگنڈا نمبر تین. یہ دو آگے آ رہا ہے، یہ اگلا ذرا دیکھ لو تاکہ ترتیب صحیح ہو جائے. وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تَهْتَدُوا، یہ پروپیگنڈا نمبر دو ہے. یہودی بن جاؤ، عیسائی بن جاؤ، ہدایت پاؤ گے. اس کے بغیر ہدایت کی صورت کوئی نہیں ہے. یہ دوسرا پروپیگنڈا ہے. اور تیسرا، تلک امت ان قد خلت، ہمارے باپ دادے پیغمبر تھے، ہم بھی بخشے جائیں گے. چونکہ ہمارے باپ دادے تمام اللہ کے پیغمبر نیک لوگ گزرے ہیں، ہم پیغمبروں کی اولاد میں سے ہیں، اس لیے ہم بخشے جائیں گے. یہ تیسرا پروپیگنڈا، یہ تلک امت ان اللہ پاک تیسرے پروپیگنڈے کا جواب دے رہا ہے. فرمایا لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، وہ تمہارے آبا و اجداد، وہ ایک نیک لوگوں کی جماعت تھی جو گزر گئی، ان کے لیے ہے وہ جو انہوں نے کیا، تمہارے لیے ہے وہ جو تم نے کیا. ولا تسألون عما كانوا يعملون، ان کے اعمال کے بارے میں تم سے سوال نہیں کیا جائے گا، تم سے کوئی سوال نہیں کیا جائے گا. اس لیے ان کے اعمال ان کے لیے ہیں، یہ نہیں ہے کہ ان کی وجہ سے تم بخشے جاؤ گے. وقالوا كونوا هودا، یہ پروپیگنڈا نمبر دو، اور یہ شکوا بھی ہے. شکوا، وہ کہنے لگے یہودی بن جاؤ، عیسائی بن جاؤ، ہدایت پاؤ گے. کل جواب شکوا، بل ملت ابراہیم، بل نتبعو ملت ابراہیم. یہودی یا نصرانی بننے میں ہدایت نہیں ملتی، ہدایت ملتی ہے ملت ابراہیم سے. جواب شکوا، کل بل، بلکہ ہم تو اتباع کریں گے ملت ابراہیم حنیفہ. وما کان من المشرکین، قولوا آمنا باللہ، خلاصہ ملت ابراہیمیہ، خلاصہ ملت ابراہیمیہ. قولوا، اے مسلمانوں تم کہو، تم کہو، ان کو بتاؤ ابراہیم علیہ السلام کی ملت کیا تھی. آمنا باللہ وما انزل الینا، ہم ایمان لائے اللہ پر، اس پر جو ہم پر اتارا گیا یعنی قرآن. وما انزل الی ابراہیم، اور ان صحیفوں پر جو اتارے گئے ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب، اسبات، اسبات اولاد یعقوب، یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں جو نبی گزرے وہ. وما اوتیا، جو دیے گئے موسیٰ، عیسیٰ. وما اوتیا النبیون من ربہم لا نفرق بین احد منہم، ہم نہیں فرق کرتے ان میں سے کسی میں. لا نفرق کیفیت ایمان، ہم نہیں فرق کرتے بین احد، ماننے میں، یعنی بعض پیغمبروں کو مانے بعض کو نہ مانے، یہ اس طرح ہم تفریق نہیں کرتے. ہم تمام پیغمبروں کو برحق پیغمبر مانتے ہیں. وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، مقصودی جملہ، ہم اللہ ہی کے سامنے جھکنے والے ہیں. نبیوں پر ایمان رکھیں گے، نبیوں کے سامنے جھکیں گے نہیں، جھکیں گے صرف اللہ کے سامنے. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، اگر وہ ایمان لے آئے جیسے تم ایمان لائے ہو، یعنی ملت ابراہیمیہ جو تمہارا ایمان ہے، اسی طرح ان کا ایمان بھی ہو، فَقَدْ اِهْتَدَوْا، تو وہ ہدایت پا گئے. وَإِنْ تَوَلَّوْا، اور اگر منہ پھیر لیں تو، یعنی ملت ابراہیمیہ پر ایمان نہ لائیں، منہ پھیر لیں، اعراض کر لیں، تو جزا محذوف ہے فلا تعجب. ان تولوا فلا تعجب، تو آپ تعجب نہ کریں. فإنما هم في شقاق، کیونکہ وہ مخالفت میں، ضد میں پڑے ہوئے ہیں. نمبر لگا ہوگا آپ کو، حاشیہ پہ لکھا ہوگا، ان کی فطرت خبیثہ ہے، ان سے تعجب نہ کریں. کیونکہ سانپ کا کانپ ڈسنا ہوتا ہے، یہ اگر منہ پھیر لیتے ہیں، ہدایت کی طرف نہیں آتے، تو کوئی بڑی بات نہیں ہے. یہ ان کی خبیث فطرت پرانی چلی آ رہی ہے. یہ سانپ ہے، سانپ، سانپ کا کام ہوتا ہے ڈسنا، یہ ڈستے ہی رہیں گے. فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، وعدہ مدد، پکی بات ہے، کافی ہوگا آپ کو اللہ ان کی طرف سے وعدہ مدد. فَسَيَكْفِيكَ، سین تاکید کے لیے ہے، پکی بات ہے، کافی ہوگا آپ کو، ہم ان کی طرف سے، اللہ ان کی طرف سے، اللہ کافی ہے. وہو السمیع العلیم، وہ یہ سننے والا، اذا قولی، العلیم جاننے والا، اذا فعلی. صبغۃ اللہ، وہی آ رہا ہے، قولو مسلمانوں تم یہ کہو، تم یہ کہو، تم یہ بھی کہو صبغت اللہ، یعنی قبلنا صبغت اللہ، ہم نے اللہ کے رنگ کو قبول کر لیا. صبغت اللہ ملت حقا، ملت حقا، ملت ابراہیمیہ، اس کو ہم نے قبول کر لیا. نصرانی بچوں کو خاص قسم کا رنگ دیتے تھے، رنگ میں نہلاتے تھے، پھر کہتے تھے اب یہ سارا نصرانی خالصن، اب خالص نصرانی بن گیا ہے، اس رنگ کا اعتبار کرتے تھے. اللہ کہتا ہے تم یہ کہو اللہ کا رنگ یہ توحید والا رنگ ہے، ملت حقا والا رنگ ہے، ہم نے تو اللہ کے رنگ کو قبول کیا. ومن احسن من اللہ صبغہ، استفہام انکاری، کون زیادہ اچھا ہے اللہ سے رنگ میں؟ اللہ کے رنگ سے زیادہ اچھا رنگ کسی کا نہیں. اللہ کا رنگ یعنی ملت حقا، توحید، یہ توحید والا رنگ سب سے اعلیٰ رنگ ہے. وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، مقصودی جملہ، یہ صبغت اللہ، یہ ملت حقا، یہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے جی کہ عبادت اس ہی کی ہو، عبادت اس ہی کی ہو. یہ اللہ کا رنگ ہے، توحید والا رنگ، ہم اللہ ہی کی عبادت کریں گے. قُلْ أَتُحَاجُّونَنَا فِي اللَّهِ، کہہ دیجئے تم ہمارے ساتھ جھگڑا کرتے ہو. فی اللہ، فی دین اللہ، وہو ربنا وربکم ولنا اعمالنا ولکم اعمالکم ونحن لہ مخلصون، مقصودی جملہ، ہم خالص اس ہی کو پکاریں گے، خالص اس ہی کو پکاریں گے، اس کی پکار میں کسی اور کو ہم نے شریک نہیں کرنا ہے. ہم تقولون ان ابراہیم، یہ شکوا اور یہ پروپیگنڈا نمبر دو، وہی جو تھا تم یہودی اور عیسائی بن جاؤ، یہ وہی پروپیگنڈا ہے. ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب، اسبات، کانو، ہودن اور نصارہ، یہ سارے یہودی تھے جی یا عیسائی تھے، لہذا تم بھی یہودی یا عیسائی بن جاؤ تو کامیاب ہوگے ورنہ نہیں. یہ ان کا پروپیگنڈا، اللہ ان کی تردید کر رہا ہے. قل، جواب شکوا، انتم اعلم ام اللہ، اور تم جانتے ہو یا اللہ جانتا ہے؟ اللہ تو بتا رہا ہے، وہ سارے توحیدی تھے، ملت توحید ان کی تھی. ومن ازلم زجر، کون بڑا ظالم ہے اس سے جو چھپائے اللہ شہادت کو، اندہو اس کے پاس ہو، اللہ کی طرف سے، اللہ کی طرف سے شہادت موجود ہو. شہادت، یہ لکھا ہوگا حاشیے پر، شہادت التورات والانجیل علی الانبیاء انہم کانوا علی التوحید والحنیفیت، تفسیر کبیر. تورات اور انجیل کی شہادت تمام نبیوں کے بارے میں ہے کہ سارے نبی علی التوحید، توحیدی تھے، کوئی یہودی یا عیسائی نہیں تھا، سب توحیدی تھے. تو یہ توحید والی شہادت تمہاری کتابوں میں موجود ہے. اب اس شہادت کو جو چھپائے تو اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اللہ تمہارے اعمال سے غافل، بے خبر نہیں ہے. تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ، پروپیگنڈا نمبر تین، کہ ہمارے باپ دادے نبی تھے، ہم بخشے جائیں گے. پہلے بھی اس کا جواب ہوا، دوبارہ پھر اللہ اس کا جواب دے رہا ہے. وہ امتی گزر گئی، ان کے لیے ان کے اعمال، تمہارے لیے تمہارے اعمال، تم سے ان کے اعمال کے بارے میں کوئی پوچھ گچھ نہیں ہوگی. سیقول السفہاء، یہ دوسرا حصہ شروع ہو رہا ہے، اس کیا نام، دوسرا مضمون. اس میں ابتدا میں حضرت ابراہیم کا تذکرہ کیا گیا، یہ مئی یرغبوں سے ملت توحید، ملت توحید کا ذکر کیا گیا کہ پیغمبر کریم اب ملت توحید لا چکے ہیں، یہی ملت ابراہیم ہے، اس کو ماننا چاہیے. اس پہ تین پروپیگنڈے ان کے تھے، ان پروپیگنڈوں کا جواب ہو چکا ہے. اب شبہ، پہلا شبہ، مسئلہ رسالت پر، مسئلہ رسالت پر یہودیوں کا پہلا شبہ، پہلا شبہ یہ تھا کہ یہ پہلے پیغمبروں کا دشمن ہے، معاذ اللہ، پیغمبروں کا قبلہ چلا آ رہا ہے بیت المقدس، اس نے پیغمبروں کے قبلہ کو چھوڑ کر دوسرا قبلہ بنا لیا. اس سے معلوم ہوتا ہے یہ پہلے پیغمبروں کو مانتا نہیں ہے. ہم اس کی رسالت کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں. کیوں تیار نہیں ہیں؟ اس لیے کہ پہلے پیغمبروں کا طریقہ اور تھا، ان کا طریقہ اور ہے. پہلے پیغمبر بیت المقدس کی طرف منہ کرتے تھے، انہوں نے بیت المقدس کو چھوڑ کے دوسرا قبلہ بنا لیا. یہ تحویل قبلہ والا سوال، شبہ، یہ اب یہاں سے شروع ہو رہا ہے. اللہ پاک اس شبہ کا جواب دے گا. دو علتیں آئیں گی اجمالی، دو علتیں تفصیلی. جواب، دو علتیں تفصیلی، دو علتیں اجمالی. اللہ پاک، یہ کل للہ المشرق، یہ علت اجمالی ہے اور یہ جواب حاکمانہ ہے. آگے، وما جعلنا القبلۃ التی کنت علیہا، یہ جواب حکیمانہ اور یہ علت تفصیلی ہے. علت تفصیلی ہے، یہ اللہ پاک نے قبلہ کی تبدیلی سے پہلے بتا دیا تھا کہ ان قریب ایسا ہوگا. مشرکین بھی آپ پر اعتراض کریں گے، یہودی بھی اعتراض کریں گے، منافق بھی اعتراض کریں گے، ان قریب ایسا ہوگا، ہم قبلہ تبدیل کریں گے، قبلہ کی تبدیلی کی صورت میں یہ اعتراض کریں گے، یہ اعتراض کریں گے. اللہ پاک پہلے ہی خبر دے رہا ہے کہ ایسا ہوگا. چونکہ یہ مسئلہ بڑا نازک تھا، بڑا مشکل تھا، اللہ پاک نے پہلے خبر دے کے اطلاع دی. سیقول السفہا، ان قریب کہیں گے بے وقوف. اشارہ کیا جا رہا ہے پیغمبر کریم پر جو اعتراض کرتا ہے یہ بے وقوف ہے. من الناس، السفہا نیچے لکھا ہے مشرکین، یہود، منافقین، یہ سب سوال کریں گے. مل ما واللہم ان قبلتہم اللتی، کس چیز نے پھیر دیا ان کو ان کے قبلہ سے، کانو علیہ، جس پر یہ تھے. ما واللہم، استفہام برائے استہزاء، استفہام برائے استہزاء، مذاق کرتے ہوئے. قبلتہم، بیت المقدس، بیت المقدس سے کس نے ان کو پھیر دیا. قل للہ المشرق والمغرب، یہ جواب حاکمانہ. علت اجمالی، یہ جواب اجمالی. اللہ کہتا ہے مشرق مغرب کا مالک اللہ ہے. جب مشرق مغرب کا مالک اللہ ہے، اللہ کی مرضی ہے وہ کہے مشرق کی طرف منہ کرو، اللہ کی مرضی ہو کہے مغرب کی طرف منہ کرو، تمہیں کیا سے اختیار حاصل ہے؟ مشرق مغرب کا مالک جب اللہ ہے، تم نہیں ہو، لہذا تم میں سے کسی کو اعتراض کرنے کا کوئی حق حاصل نہیں ہے. قل للہ المشرق، یہ جواب حاکمانہ. اللہ ہی کا ہے مشرق و مغرب. یادی میں یشاء الی صراط مستقیم، جسے چاہتا ہے صراط مستقیم کی ہدایت دیتا ہے. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، ہم نے تمہیں بنایا امت درمیانی، ہم نے تمہیں بنایا امت درمیانی، بہترین امت. کذالک، اسی طرح، اس طرح، کس طرح؟ عام مفسرین کاف تشبیہ کا بناتے ہیں، کاف تشبیہ کا، تو پھر عبارت معذوف نکالنی پڑتی ہے. جس طرح قبلہ ہم نے، جس طرح قبلہ ہم نے بہترین دیا، اسی طرح تمہیں امت بہترین بنایا. جس طرح ہم نے قبلہ بہترین دیا، اسی طرح ہم نے امت بہترین بنایا تم کو. ہمارے حضرت صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، یہ کاف تشبیہ کا نہ بناؤ، کاف لبیان الکمال، کاف لبیان الکمال. ہمارا ہی کمال ہے کہ ہم نے تمہیں بہترین امت بنایا. اب جس طرح والی بات معذوف نکالنے کی کوئی ضرورت نہیں ہوگی. ہم نے تمہیں سب سے بہتر امت بنایا. کیوں بنایا؟ بہتر امت بنایا کیوں بنایا؟ تاکہ تم توحید کو بیان کرو. ہم نے تمہیں بہترین بنایا. کیوں بنایا؟ لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ ہو جاؤ شہادت دینے والے، توحید کی، توحید بیان کرنے والے ہو جاؤ، لوگوں کے سامنے توحید بیان کرو. وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، ہوگا رسول تم پر شہادت دینے والا. رسول شہادت دینے والا، لا الہ الا اللہ کی شہادت. رسول تمہیں توحید سنائے گا، تم نے آگے لوگوں کو توحید سنانی ہے. چونکہ تم نے توحید سنانی ہے، اس لیے اللہ نے تمہیں بہترین بنایا. تمہیں بہترین بنایا، کیوں بنایا؟ تم نے شہادت دینی ہے توحید کی. وما سیر وما جعلنا القبلۃ التی کنت علیہا، جواب حاکمانہ، پہلے اجمالی تفصیل علت، اب ما جعلنا القبلہ تفصیلی علت، نہیں کر دیا ہم نے کعبہ کو قبلہ، ما جعلنا القبلہ یعنی جعلنا الکعبۃ القبلۃ، نہیں بنایا کعبے کو قبلہ، نہیں بنایا کعبے کو قبلہ، التی کنت علیہ وہ کعبہ جس پہ آپ تھے، وہ کعبہ جس پہ آپ تھے، نیچے عبارت لکھی ہوگی ثم صرفت عنہا الی بیت المقدس، پھر اس سے منہ پھیر کے بیت المقدس کو آپ نے قبلہ بنا لیا تھا، البحر المحیط، التی کنت علیہ وہ کعبہ جس گاوہ کعبہ پہ آپ پہلے تھے، پھر اس کعبہ کو چھوڑ کر بیت المقدس کی طرف آ گئے، اب اس بیت المقدس کو چھوڑ کر پھر ہم نے کعبہ کو قبلہ بنا دیا، ہم نے کعبہ کو قبلہ بنا دیا، کیوں بنایا؟ نہیں بنایا الا لنعلم، مگر اس لیے بنایا تاکہ ہم ظاہر کر دیں کہ متبعین کون ہیں، مخالفین کون ہیں، ہم نے کیوں قبلہ بنایا بیت اللہ، وہ سمجھے، تاکہ ہم ظاہر کریں کہ اتباع کرنے والے کون ہیں اور پیغمبر کی مخالفت کرنے والے کون ہیں، لنعلم، لنعلم علم تمیز، تفسیر مدارک، علم سے مراد علم تمیز، ہم ظاہر کر دیں، جدا کر دیں، من یتبع الرسول ان کو جو رسول کی اتباع کریں، من ینقلب علی عقبیہ ان سے جو پلٹ جائیں اپنی ایڑیوں پر، منقلبین کون ہیں، متبعین کون ہیں، ان کو ظاہر کرنا ہے، ان کو ظاہر کرنے کے لیے ہم نے کعبہ کو قبلہ بنایا، وانکانت، انکانت ان مخفف عن المسکل، انہا کانت، اور بے شک یہ تحویل قبلہ والی بات البتہ بڑی مشکل تھی، الا علی الذین ھدی اللہ، مگر ہدایت والوں کے لیے کوئی مشکل نہیں، ہدایت والوں کے لیے کوئی مشکل نہیں، اچھا جی، وما کان اللہ، جواب سوال مقدر، سوال ہوتا ہے اب تک جو بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نمازیں پڑھتے رہے ہیں تو ان کا کیا بنے گا، جواب، اللہ تمہاری نمازوں کو ضائع نہیں کرے گا، نہیں ہے اللہ کے ضائع کرے ایمانکم، اس نماز کو ایمان سے تعبیر کیا گیا، کیونکہ نماز ایمان کے ارکان اسلام، ارکان میں سے اہم رکن ہے، اس لیے نماز کو ایمان کے ساتھ تعبیر کیا گیا، تمہاری نماز کو، تمہارے ایمان کو اللہ ضائع نہیں کرے گا، ان اللہ علت، کیونکہ اللہ لوگوں پہ لرؤف شفقت کرنے والا، رحم کرنے والا ہے، قد نرا تقلب وجہک فی السماء، تحقیق ہم دیکھتے تھے آپ کا چہرے کو پلٹ، بار بار پلٹ کے دیکھنا آسمان میں، آسمان کی طرف چہرے کو اٹھا اٹھا کے بار بار آپ جو دیکھتے تھے ہم جانتے تھے، فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، وعدہ تحویل، ہم ضرور بے ضرور تبدیل کر دیں گے، پھیر دیں گے قبلہ، تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اب حکم آ گیا، تبدیل کر دو، پھیر دو اپنا چہرہ طرف مسجد حرام کے، اب ذرا بات کو سمجھو، اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ مکہ مکرمہ میں تھے، بیت اللہ کی طرف منہ کرتے تھے، جب مدینہ پاک آئے تو بیت المقدس کی طرف منہ کرتے تھے، پھر بیت المقدس سے قبلہ تبدیل کر کے بیت اللہ بنایا گیا، اب اس میں جو نسخ ہوا ہے، ایک دفعہ یا دو دفعہ اہل سنت کے دونوں طائفہ ہیں، بعض کہتے ہیں مکہ مکرمہ میں بھی قبلہ بیت المقدس تھا، مکہ مکرمہ میں بھی قبلہ بیت المقدس تھا، لیکن سامنے چونکہ بیت اللہ ہوتا تھا، آپ بیت اللہ کی اس جانب کھڑے ہوتے تھے کہ بیت المقدس کی طرف بھی منہ ہو جائے، تو بیت المقدس کی طرف منہ کرتے تھے لیکن بظاہر آدمی سمجھتے تھے بیت اللہ کی طرف منہ ہو رہا ہے، یہی بیت المقدس کی طرف منہ کرتے تھے مدینہ میں آ گئے، اب مدینہ میں جب آئے تو مدینہ میں بیت المقدس کی طرف منہ کیا تو قبلہ ذرا الگ ہو گیا بیت اللہ والا. اب یہاں لوگوں کے سامنے ظاہر ہوا کہ قبلہ تو بیت اللہ نہیں, قبلہ تو بیت المقدس ہے. مکہ مکرمہ میں یہ عوام کو پتا نہیں تھا, مکہ مکرمہ میں بھی قبلہ بیت المقدس تھا, مدینہ منورہ میں بھی آ کے قبلہ بیت المقدس تھا. فرق یہ ہے کہ مکہ مکرمہ میں بیت المقدس کا قبلہ ہونا ظاہر نہ ہوا, مدینہ میں تشریف لائے تو اب بیت المقدس کی طرف منہ کیا جائے تو بیت اللہ الگ طرف ہو جاتا تھا, اب بیت اللہ کی طرف منہ نہیں ہو سکتا تھا. تو اب ہر ایک کے سامنے ظاہر ہو گیا کہ اصل ہمارا قبلہ تو بیت المقدس ہے. پھر اللہ پاک نے بیت المقدس سے بیت اللہ کی طرف حکم دیا تو یہ نسخ ہوا ایک مرتبہ, نسخ مرتن, نسخ مرتن ایک. دوسرے علماء کہتے ہیں کہ جب مکہ مکرمہ میں تھے تو بیت اللہ کی طرف منہ کرتے تھے, بیت اللہ قبلہ تھا. جب مدینہ آئے تو بیت اللہ کو تبدیل کر کے بیت المقدس قبلہ بنایا گیا. مکہ مکرمہ میں تھے تو قبلہ بیت اللہ تھا, مدینہ میں آئے تو قبلہ بن گیا بیت المقدس. یہ ایک نسخ. پھر اللہ پاک نے بیت المقدس کو تبدیل کر کے حکم دیا بیت اللہ کا, تو یہ نسخ ہوا مرتین, یہ نسخ ہوا مرتین دو مرتبہ. بہرحال دونوں طرف علماء نے بات لکھی ہے. اب بیت اللہ کی طرف جب منہ ہو گیا دوبارہ, اب یہاں بحث چلتی ہے اہل سنت میں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے تھے کہ میرا قبلہ بیت اللہ بن جائے, بیت المقدس ختم ہو جائے, بیت اللہ میرا قبلہ بن جائے, جو میرے آبا و اجداد کا قبلہ تھا بیت اللہ میرا بھی وہی قبلہ بن جائے, آپ چاہتے تھے. یہ ایک مفسرین کا طائفہ یہی کہتا ہے, عام طور پہ مفسرین کا یہی خیال ہے. اس لیے آپ آسمان کی طرف بار بار دیکھتے تھے کہ اللہ کب حکم دے گا کہ بیت المقدس کو چھوڑ اور بیت اللہ کی طرف منہ کر. آپ چاہتے تھے کہ بیت اللہ کی طرف منہ کرنے کا حکم آ جائے. پھر اللہ یہی کہتا ہے فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا, ہم پھیر دیں گے آپ کو اس قبلہ کی جانب جس کو آپ چاہتے ہیں, جس کو آپ چاہتے ہیں کہ بیت اللہ کی طرف حکم آ جائے. میرے پیارے پیغمبر جس بیت اللہ کی طرف آپ چاہتے ہیں نا, جس طرح آپ چاہتے ہیں ہم اسی طرح کر دیں گے, ہم اسی طرح کر دیں گے. فلن ولینک قبلتن ترضاہا, ہم پھیر کے حکم دے دیں گے, تحویلی قبلے کا حکم دے دیں گے, قبلہ پھیر دیں گے, وہ قبلہ بنا دیں گے جس کو آپ چاہتے ہیں, جس پہ آپ راضی ہیں. آپ بیت اللہ پہ راضی ہیں, ہم بیت اللہ کا حکم دے دیں گے, پہلے وعدہ ہے. پھر فولے حکم آ گیا کہ اب بیت اللہ کی طرف منہ کرو. فلن ولینک, اس میں وعدہ ہے تحویل. یہ عام مفسرین یہی کہتے ہیں. ہمارے حضرت صاحب مولانا حسین علی صاحب رحمتہ اللہ تعالی علیہ وہ فرماتے ہیں کہ رسول پاک قبلہ کی تبدیلی نہیں چاہتے تھے, قبلہ کی تبدیلی نہیں چاہتے تھے. آپ مکہ مکرمہ کو چھوڑ کے مدینہ آ گئے تھے, اب مدینہ میں قبلہ تھا بیت المقدس. مدینہ میں اب مشرکین مکہ نہیں تھے, مدینہ میں کون تھے؟ بنی اسرائیل, یہود. مدینہ کے ارد گرد آباد تھے بنی اسرائیل. بنی اسرائیل کا قبلہ بھی کیا تھا؟ بیت المقدس. اب رسول پاک کا قبلہ بھی تھا بیت المقدس. اب رسول پاک چاہتے تھے کہ یہی قبلہ رہے, اس میں یہ بنی اسرائیل یہودی عیسائی راضی رہیں گے. بنی اسرائیل یہودی عیسائی کیا رہیں گے؟ راضی رہیں گے. راضی رہیں گے تو توقع ہے ان میں سے کئی مسلمان بنیں گے, توحید کو اختیار کریں گے. مشرکین مکہ تو مخالف ہو چکے ہیں, اب ان کی تو کوئی توقع نہ رہی. ان کی توقع ہے, چونکہ ان کی توقع ہے اس لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے قبلہ کی تبدیلی نہ ہو، کیوں قبلہ کی تبدیلی ہوگی تو یہ بھی ناراض ہو جائیں گے. مشرقین مکہ تو پہلے سے مخالف بنے ہوئے ہیں، یہ یہودی اور عیسائی بظاہر قبلہ کے ایک ہونے کی وجہ سے ہمارے ساتھ ہیں، لیکن جب قبلہ کی تبدیلی کا حکم آ جائے گا تو یہ یہودی اور عیسائی بھی مخالف بن جائیں گے. تو رسول پاک یہ نہیں چاہتے تھے، رسول پاک چاہتے تھے کہ قبلہ یہی رہے تاکہ یہ یہودی اور عیسائی مخالف زیادہ نہ ہو جائیں زیادہ. تو آپ نہیں چاہتے تھے، اللہ کہتا ہے فَلَنُوَلِّيَنَّكَ، وعدہ وعدہ اتنا ہی کافی تھا نولی کا، لیکن اللہ کہتا ہے فَلَنُوَلِّيَنَّ، نون تاکید سکیلا، لام ابتدائیہ سکیلا، اللہ کہتا ضرور بے ضرور ہم نے ایسا کرنا ہے. پیغمبر کریم آپ تو نہیں چاہتے، پیغمبر کریم آپ تو نہیں چاہتے، پر ہم نے ایسا کرنا ہے. جب کر دیں گے پھر آپ بھی راضی ہو جائیں گے. اب تو آپ راضی نہیں، اب تو آپ چاہتے نہیں، لیکن جب حکم ہم دے دیں گے پھر آپ نے اللہ ہی کو راضی کرنا ہے. تو اللہ کے راضی کرنے کے لیے آپ بھی پھر راضی ہو جائیں گے، اس کو قبول کر لیں گے کہ یہ فیصلہ اللہ نے ٹھیک کیا. اب فی الحال تو آپ اس فیصلے پر راضی نہیں ہیں، لیکن میرے پیارے پیغمبر ہم نے یہ کام کرنا ضرور ہے، بس ہم نے یہ کام ضرور کرنا ہے، جب کریں گے پھر آپ بھی پسند کر لیں گے. بس سمجھے پسند کر، اگر عام مفسرین والا معنی کیا جائے تو وہ معنی ہے آپ جو چاہتے ہیں نا ہم وہی قبلہ بنائیں گے. میرے پیارے پیغمبر سونے جو توں چاہتا ہے انج کرساں، تو چاہتا ہے بیت اللہ کعبہ یہ ہمارا بن جائے قبلہ، آپ جس طرح چاہتے ہیں نا اسی طرح ہم کریں گے. پھر یہاں مشرق کو کچھ نہ کچھ بنیاد ملتی ہے، جی اللہ بھی وہی چاہتا ہے جو نبی پاک چاہتا ہے، رضائے خدا ہے رضائے مصطفیٰ. اللہ بھی وہی چاہتا ہے جو رسول پاک چاہتی ہیں، تو رسول پاک کو جی بڑا اختیار ہے، رسول پاک جس طرح چاہیں اللہ اس طرح کرتا ہے. اب قبلہ میں بھی رسول پاک چاہتے تھے، قبلہ میں بھی رسول پاک چاہتے تھے، تو اللہ نے فرمایا چلو جس طرح آپ چاہتے ہیں ہم اسی طرح کر دیتے ہیں. یہ عام مفسرین کا معنی کیا جائے تو یہاں معنی اس طرح بنتا ہے، اور اس میں شرک کرنے والوں کو ذرا تھوڑا سا موقع ملتا ہے، شرک کرنے والوں کو تھوڑا سا. لیکن اگر بارے حضرت صاحب رحمت اللہ علیہ کا معنی کرو تو پھر شرک کا بالکل شرک دی جویں جڑ پٹیندی پئی ہے، توحید اور پکی ہو رہی ہے. آپ تو میرے پیارے پیغمبر نہیں چاہتے، آپ تو نہیں چاہتے، پر ہم نے اپنی مرضی سے جو چاہنا ہے کرنا ہے، پھر آپ نے بھی ہماری رضا پہ راضی ہو جانا ہے. ہم اپنی مرضی سے جس طرح چاہیں گے اس طرح کریں گے، ہم ضرور قبلہ تبدیل کریں گے، ہم ضرور قبلہ تبدیل. پیغمبر کریم چاہتے نہ تھے، پیغمبر کریم چاہتے نہ تھے، اور اللہ پاک اپنے حکمت کے مطابق چاہتا تھا کہ فیصلہ یوں کیا جائے، بیت اللہ قبلہ بنایا جائے. ایک بات سمجھو یہاں پر، دوسری تقلب، لفظ ہے تقلب. حضرت صاحب فرماتے ہیں یہ تقلب پریشانی پر دلالت کرتا ہے، باب تفول. یہ تقلب، تقلب کیا ہوتا ہے؟ سانپ سخت گرم ریت ہو نا، سخت گرمی ہو، گرم ریت ہو، سانپ وہاں جا رہا ہو اس کو گرمی لگے تو وہ کبھی یوں پلٹتا ہے کبھی یوں، اس کو کہتے ہیں تقلب. اس کو کیا کہتے ہیں؟ تقلب، پریشانی سے وہ پلٹتا ہے کبھی اوپر کبھی نیچے، کبھی اوپر کبھی نیچے. پیغمبر کریم بھی یوں بار بار دیکھتے تھے آسمان کی طرف، تقلب بار بار، چونکہ اللہ نے فرمایا تھا ہم قبلہ تبدیل کریں گے. پیغمبر کریم پریشان تھے، چاہتے نہ تھے، تو پریشانی سے بار بار دیکھتے تھے کہ کہیں حکم آ نہ جائے، کہیں حکم آ نہ جائے، کہیں حکم آ نہ جائے. تو یہ بار بار دیکھنا پیغمبر کریم کا پریشانی والا دیکھنا تھا، تکلب سمجھے، نظر کا بار بار پلٹنا، پریشانی سے پلٹنا، پریشانی سے جوں بار بار دیکھتے تھے کہ اللہ قبلہ تبدیل کر دے گا، یہ تو بڑی مصیبت بن جائے گی، یہ سارے اہل کتاب ناراض ہو جائیں گے، یہودی اور عیسائی ناراض ہو جائیں گے، تو بار بار پریشانی سے نگاہیں آسمان کی طرف اٹھاتے تھے. یہ دوسرا لفظ ہے تقلب، یہ بھی قرینہ ہے اس بات پر کہ پیغمبر کریم قبلہ کی تبدیلی فی الحال نہ چاہتے تھے، قبلہ کی تبدیلی فی الحال نہ چاہتے تھے. دو، تیسرا پہلے بتا چکا ہوں، دو تنبیہات گزر چکی ہیں، لن ترضا عنک الیہود ولن نصارا حتی تتبع ملتہم، ایک وہ، اور دوسری ان اتبعت اہواہم من بعد ما جاءک من العلم. دو، وہ دونوں کیا ہیں؟ آپ چاہتے ہیں یہ یہودی عیسائی راضی رہیں، میرے پیارے پیغمبر قبلہ بے شک آپ کا یہی رہے، یہ راضی نہیں ہوں گے. یہ راضی کب ہوں گے؟ حتیٰ تتبع ملتہم، ملت توحید کو چھوڑ کر ان کی ملت شرک کی اتباع کی جائے، ان کی خواہشات کی اتباع کی جائے، پھر یہ راضی ہوں گے. ویسے قبلہ کی وجہ سے یہ راضی، یہ اللہ کیوں کہہ رہا ہے ولن ترضا عنک الیہود؟ یہ کہنے کا مطلب ہی یہ ہے کہ پیغمبر کریم چاہتے تھے کہ یہودی اور عیسائی راضی رہیں، قبلہ یہی بیت المقدس رہے، یہودی اور عیسائی راضی رہیں. اللہ کہتا ہے سونیا اے راضی نہیں ہوندے نو، چھوڑ انہاں نو راضی کرن دا خیال، قبلہ میں موافقت ان کی چھوڑیے، یہ خیال میں نہ لائیے. وہ دو تنبیہات گزر چکی ہیں، وہ اور دو، یہ چار دلیلیں ہیں قرآن پاک کی، سمجھے، یہ چار دلیلیں ہیں قرآن پاک کی. ان چار دلیلوں کو سامنے رکھتے ہوئے قرآن پاک کا ظاہر، حضرت صاحب فرماتے ہیں قرآن پاک کا ظاہر یہ کہتا ہے کہ پیارے پیغمبر قبلے کی تبدیلی فی الحال چاہتے نہ تھے، چاہتے نہ تھے. اللہ کہتا ہے پر ہم نے ضرور تبدیل کرنا ہے، جب ہم تبدیل کر لیں گے پھر آپ چاہ لیں گے. اب وہ روایات میں آتا ہے کہ آپ قبلہ کی تبدیلی چاہتے تھے، یہ ظاہر قرآن ہے کہ آپ تبدیلی نہیں چاہتے تھے. اب ایک طرف قرآن کے چار دلائل ہیں، دوسری طرف خبر واحد ہے، سمجھے. اب وہ جمہور محقق، جمہور مفسرین کی رائے وہ ہے، ہم اس کا بھی احترام کرتے ہیں، سمجھے، لیکن قرآن پاک کے ظاہر سے یہ بات راجے معلوم ہوتی ہے. یہ بات کیا معلوم ہوتی ہے؟ راجے. اس لیے اس کو ترجیح دی جاتی ہے. لیکن ایک آدمی چلو ترجیح نہیں دیتا، مولانا حسین علی صاحب کی رائے کو نہ دے، لیکن فتوے لگائے، فتوے لگائے تو یہ تو کوئی زیب نہیں دیتا. عبد الشکور ترمذی نے جہاں مولانا حسین علی صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ پر تفسیر کے سلسلے میں اور اعتراضات کیے ہیں، اس نے ایک اعتراض یہ چھیڑا ہے. اب حالانکہ مولانا حسین علی صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کو مولانا حسین نامہ صاحب مدنی جیسے افراد اپنے بزرگوں میں سمجھتے ہیں، بات ذرا سمجھو، مولانا حسین نامہ صاحب مدنی رحمت اللہ تعالی علیہ جیسے بڑے بڑے اکابرین دیوبند، وہ مولانا حسین علی کا ادب اور احترام کرتے تھے، مولانا حسین علی کو اپنے بزرگوں میں سمجھتے تھے، اور کہتے تھے کہ مولوی حسین علی سے بڑھ کر اس زمانے میں تفسیر کو جاننے والا کوئی نہیں ہے. چنانچہ دیوبند سے، وہاں سے بڑے بڑے حضرات آتے تھے اور وہاں سے بڑے بڑے حضرات بھیجتے تھے، بڑے بڑے علماء کو، یہاں میاں والی وہاں بچرا آتے تھے تفسیر پڑھنے کے لیے. علامہ انور شاہ صاحب کشمیری رحمت اللہ تعالی علیہ، دار العلوم دیوبند کے شیخ الحدیث، ان کے داماد ہیں مولانا احمد رضا صاحب بجنوری، جنہوں نے انوار الباری، بخاری شریف والی تقریر حضرت کشمیری کی اس کو لکھا، انوار الباری، مولانا احمد رضا بجنوری کو، وہ فرماتے ہیں مجھے علامہ انور شاہ صاحب نے حکم دیا کہ تفسیر پڑھنے کے لیے حسین علی کے پاس جا، تفسیر پڑھنے کے لیے حسین علی کے پاس جا. تو چنانچہ میں علامہ انور شاہ صاحب کے حکم کے مطابق یہاں آیا، بات سمجھے. اور انہوں نے فرمایا کہ ان کی بیعت کر، ان کے حکم پر میں نے مولانا حسین علی کے ہاتھ پر بیعت کی، بات سمجھے. مولانا حسین احمد صاحب مدنی رحمت اللہ تعالی علیہ نے جب حضرت صاحب کی وفات کی خبر سنی تو جمعیت علماء ہند کا ایک اجلاس بلایا تھا. اس اجلاس میں انہوں نے ایک قرارداد منظور فرمائی تھی. اس قرارداد کا تعلق مولانا حسین علی کے ساتھ تھا کہ مولانا حسین علی کی وجہ سے ہم دیوبندیوں کو بہت بڑا نقصان ہوا. یہ بہت بڑے توحید اور سنت کے خادم تھے. یہ مولانا حسین احمد صاحب مدنی رحمت اللہ علیہ نے اس میں بیان کیا، بات سمجھے. مولانا محمد منظور نعمانی، وہ سلہ والی کا مناظرہ سرگودا کا، اس مناظرہ میں وہ کہتے ہیں میں نے مولانا حسین علی کو دیکھا، مولانا حسین علی کو دیکھا، وہ اللہ کی توحید میں وہ فنا فی التوحید تھے. پھر بعد میں ایک دفعہ ملاقات کے لیے بھی وہ تشریف لائے. اب وہ حضرات، بڑے بڑے حضرات، یہ لوگ قدر زر زر گر بدانت، سمجھے، سونے کی قدر سنار کو ہوتی ہے، سونے کی قدر سنار کو ہوا کرتی ہے، قدر زر زر گر بدانت، قدر جوہر جوہری، جوہر موتیوں کی قیمت جوہری جانتا ہے، دوسرے کسی کو کیا پتا، بات سمجھے. تو مولانا ہمارے لاہور والے احمد علی صاحب لاہوری رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے سالانہ جلسہ میں ہر سال بلاتے تھے مولانا حسین علی کو، اور فرماتے تھے میں جلسے میں جتنے مولویوں کو بلاتا ہوں تمام کو عوام کے لیے بلاتا ہوں، اور دو عالم، ایک علامہ انور شاہ کشمیری اور دوسرا مولانا حسین علی، ان دو کو بلاتا ہوں علماء کو سمجھانے کے لیے، ان دو کو بلاتا ہوں علماء کو واعظ کرنے کے لیے، سمجھانے کے لیے. تو یہ عبد الشکور ترمذی جیسا آدمی کیا جانے مولانا حسین علی کو، جس نے ساری زندگی بتیوں میں گزاری. مولوی عبد الشکور ترمذی سرگودا ساہیوال، ساہیوال جا کے دیکھو، ساری عمر بریلویوں میں، رضا خانیوں میں، بدعات کرتے کرتے سارا ساری زندگی اس نے گزاری. اس کو کیا قیمت توحید کی، اور اصل توحید ہی کی وجہ سے اس نے مخالفت کی مولانا حسین علی کی، ورنہ مولانا حسین علی کو تو تمام اکابرین میں مانتے ہیں، اکابرین پر کبھی کوئی تنقید نہیں کرتا. پہلا آدمی جس نے اکابرین دیوبند میں سے مولانا حسین علی پہ تنقید کی ہے یہ مولوی عبد الشکور ترمذی ہے، سمجھے. اور وہ الزام لگاتا ہے مولانا حسین علی پر کہ حسین علی تفسیر برائے کرتا ہے، اس میں بھی وہ یہی کہتا ہے، حالانکہ تفسیر برائے کی تعریف قرآن سے جو چیز ملے اس کو کہا جائے تفسیر برائے نہیں، حدیث سے تعت کی جائے تفسیر برائے نہیں، اسلام کے قوانین کے مطابق کوئی بات کی جائے وہ تفسیر برائے نہیں. لیکن اس نے خامخواہ یہاں تنقید کی، بڑی گندی تنقید کی. بھائی تنقید کرتا ہے تو جواب دے قرآن کی آیتوں کا، یہی دو آیتیں ولن ترضا عنک الیہود، بتا کیوں اللہ نے بتائی یہ دو آیتیں؟ مفسرین نے ان دو آیتوں پہ توجہ ہی نہیں کی. یہ اللہ کیوں کہہ رہا ہے کہ میرے پیارے پیغمبر آپ راضی کرنا چاہتے ہیں ان بنی اسرائیلیوں کو، یہ راضی نہیں ہوں گے، یہ کیوں اللہ کہہ رہا ہے؟ ہمارے حضرت صاحب نے اس کو لگایا اس کے ساتھ کہ یہ اللہ پاک کیوں کہہ رہا ہے کہ پیغمبر کریم بیت اللہ کی تبدیلی کے مسئلے میں کیونکہ اہل کتاب کو راضی رکھنا چاہتے تھے اس لیے اللہ کہتا ہے میرے پیارے پیغمبر یہ آپ سے راضی ہو سکتے نہیں. وہ بات سمجھے. چلو جی، اب یہ چار کرینے ہیں. اب فلن ولینک قبلۃ ترضیٰ، اب اس کا معنی ہی بڑا آسان ہو گیا. آپ چاہتے نہیں ہیں پر چاہ لیں گے، چاہتے نہیں ہیں پر چاہا، اور جو ہم مفسرین مانا کرتی ہیں، اب اس آیت کو لے کر پتہ نہیں وہ کیا کچھ کہتی ہیں بہن جی. دیکھو قرآن کی آیت بتاتی ہے پیغمبر جس طرح تو چاہے گا اللہ اس طرح کر کے دکھائے گا، تو پیغمبر جس طرح کہتے ہیں اللہ سے کروا سکتے ہیں، اللہ اس طرح کرتا ہے، اسی آیت سے وہ لیتے ہیں. لیکن مولانا حسین علی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مانا لیا جائے تو اب کوئی مشرق یہاں سے استدلال کر سکتا نہیں. چلو جی، تفسیر وہی کہہ رہا تھا مولانا حسین علی، کوئی تفسیر نہ مانے کوئی بڑی بات نہیں، ایک مفسر کی یہ بھی تفسیر ہے، ایک تفسیر وہ بھی ہے، تم اس کو راجے نہیں کہتے ہو مرجو مان لو. لیکن یہ کہنا کہ جی تفسیر بر رائے ہے تے فلاں ہے تے تحریف کرتے ہیں معاذ اللہ، اور وہ آدمی کہے جس کی زندگی ساری شرک اور بدعت کے تائید میں گزری ہو، توحید اور سنت کے لیے ذرا جس نے پوری زندگی میں کام نہ کیا ہو. ایک دفعہ ہمارا وہاں مناظرہ مقرر ہوا تھا، یہ چونکہ اپنے آپ کو بڑا فن خان سمجھتا تھا، میرا اس کو بھی چیلنج یہی تھا کہ تو مولوی عبد الشکور صاحب ذرا سامنے آ، میں تجھ سے پوچھتا ہوں عقیدہ، مسئلہ حیات میں تو اپنا صرف عقیدہ بتا بس. کیا نتیجہ نکلے گا؟ پولیس کو منگوا کے پابندی لگوا کے جان چھڑائی تھی، یہی ہمیشہ یہ کرتے رہی ہیں. ماسٹر امین و کاڑوی کیا، یہ عبد الشکور ترمزی کیا، ہمیشہ پولیس کو بلا کر پولیس کے سہارے جان چھڑائی. وہیں ساہیوال میں ہم گئے، اس نے پولیس کو بلایا، پولیس کو بلا کے جان چھڑائی. ہمارا کیا مطالبہ تھا؟ ہم صرف یہ کہتے ہیں عقیدہ بتا، صرف اپنا عقیدہ، اتنا آج سامنے آ کے عقیدہ بتا، اتنی ہمت نہیں تھی کہ سامنے آ کے عقیدہ بتائے. اور وہی ماسٹر امین کے لیے حق چار یار میں اور الخیر میں اس کے مرنے کے بعد جو نمبر شایع ہوا ہے، اس نمبر میں ماسٹر امین کا خود اقرار ہے کہ میں گیا مولانا عبد الشکور صاحب ترمزی کے پاس تو میں نے کہا حضرت ساری زندگی مماتیوں کے ساتھ مقابلہ کرتے کرتے گزر گئی ہے، ان کے ساتھ مناظرے کرتے کرتے گزر گئی ہے، ان پہ فتوے لگاتے لگاتے ساری زندگی گزر گئی ہے، اب تک اتنا پتہ نہیں کہ ان کا اور ہمارا اختلاف ہے کیا، اب تک یہ پتہ نہیں کہ ان کا عقیدہ کیا ہے ہمارا عقیدہ کیا ہے، پتہ نہیں، اور فتوے ویسے لگائے جا رہے ہیں. آگے سے ترمزی صاحب ماشاءاللہ وہ بھی آگے سے اب کوئی جواب نہیں دے سکتے. مفتی عبد القدوس ترمزی جو ان کا بیٹا ہے وہ کہتا ہے پھر میرے باپ نے کچھ کاغذ نکالے کہ یہ ذرا دیکھیں، ممکن ہے یہاں سے پتہ چل جائے. ساری عمر وہ بھی مخالفت کرتا رہا، ساری عمر یہ بھی مخالفت کرتا رہا، پتہ کوئی نہیں کہ عقیدہ ہے کیا. سمجھے؟ ماں بہن نزاع کیا ہے، یہ کیا کہتے ہیں، ہم کیا کہتے ہیں، پتہ ہی کوئی نہیں. ویسے فتوے لگائے جا رہے ہیں، فتوے لگا جا رہے ہیں. اور وہ ہم سے بھاگتا صرف اسی لیے تھا کہ میرا اس کے سامنے مطالبہ یہی ہوتا تھا دلائل کی باتیں بعد میں ہے، تو اپنا عقیدہ بتا بس. میں صرف اتنا پوچھنا چاہتا ہوں جو تمہارا اپنا عقیدہ ہے کہ صرف نبی پاک کی زندگی کے قائل ہو، تمام نبیوں کی زندگی کے قائل ہو، شہیدوں کی زندگی کے قائل ہو، کافروں کی زندگی کے قائل ہو، بتاؤ تو صحیح. پھر کیسی زندگی کے قائل ہو، روح جسم کے اندر ہے یا روح علیین اعلی علیین سجین، کہاں ہے روح؟ مستقر روح کا کیا سمجھتے ہو؟ وہاں سے تعلق مانتے ہو تو تعلق کیسا تعلق مانتے ہو؟ بتاؤ عقیدہ بتاؤ. یہی ہمارا سوار ہے، مختلف مقامات سے بھاگتا رہا بھاگتا رہا، ایک مقام پہ بڑی مشکل سے قابو آیا، وہاں بھی ادھر پولیس کی طرف آدمی بھیجا، ادھر تھوڑی دیر گفتگو ہوئی، پولیس آئی اور مشکل کشا ان کے آئے اور جان چھڑا لی انہوں نے. ایک مرتبہ ایسا بھی ہوا ہے خانے وال کے ساتھ ہے، چک نمبر 116 کچا کو کے ساتھ، وہاں جا کے بے شک تاکید کرو. وہاں سکول میں آ گئے جی، کتابیں ان کی بھی لگی ہوئی ہے ہماری بھی لگی ہوئی ہے، اب وہ پورا شہر تقریباً ان کا تھا، وہاں ہمارے ارشاد کے دو تین آدمی تھے. وہ چونکہ خانے وال کا علاقہ ہے، وہ سمجھتا تھا کہ مولانا احمد سعید صاحب آئیں گے یہاں مناظرہ کے لیے، تو جماعت کی طرف سے تو چونکہ مناظرہ کے لیے مجھے ساتھی مقرر کیا کرتے تھے، اب ہم وہاں گئے، ہم نے اپنے ساتھیوں کو کہا کہ مناظرہ کرانا چاہتے ہو تو ہمیں چھپا دو، اس کو پتہ لگ گیا تو یہ میدان میں آئے گا ہی کوئی نہیں، چنانچہ ہمیں باہر ایک ڈیرے پر، شہر سے باہر ہم رہے، وہاں جب این ٹائم ہوا اس ٹائم پہ ہم وہاں پہنچے، تب جب ہمیں پتہ چل گیا کہ ماسٹر امین صاحب گھر سے نکل کر سکول میں جہاں مناظرہ ہونا ہے وہاں پہنچ چکے ہیں، تو میں بھی وہاں پہنچ گیا، فیصل آباد کے میرے ساتھی قاری ریاض صاحب وہ میرے ساتھ تھے، مولانا عبداللہ صاحب راشد رحمہ اللہ وہ میرے ساتھ تھے، باقی اس طرح مختلف احباب، ہم وہاں پہنچے، جب ہم گئے بس وہاں جا کے اپنی کتابوں کے پاس ہم پہنچے، مولوی صاحب بیٹھے ہوئے تھے، جوتیاں اٹھائیں اور چل پڑے، اب یہ سامنے آ کر کتابیں رکھ کر، بس سامنے جب ہم آئے جوتیاں اٹھائیں اور حضرت صاحب جا رہے ہیں فر یا فر رو، ساتھی پکڑتے ہیں اس کے، جی حضرت حضرت وہ مماتیہ تو مولوی آگے آئے، حضرت وہ آگے آئے، میں اس طرح مناظرہ نہیں کردا کے، میں اس طرح مناظرہ نہیں کردا کے، ہاتھیوں نے قابو کیا، انہوں نے کہا نہیں میں نہیں کردا، سمجھ روکتے رہے لیکن وہ نہ روکا، جوتیاں اٹھا کے پہن کے گیا، جہاں بیٹھک جس بیٹھک سے آیا تھا وہاں چلا گیا، اب ہم میدان میں بیٹھے رہے، صبح 9 بجے کا ٹائم تھا مناظرے کا، ظہر تک ہم وہاں رہے، ظہر تک وہ نہ آیا، پھر ظہر کے بعد وہاں کی ان کی اپنی عوام نے جو اس کی مٹی پلیت کی، وہ بھی وہ دیکھنے کا دن تھا، اب وہ چونکہ آتا نہیں تھا، اب اس کے جتنے آدمی تھے اب انہوں نے خوب اس کو گالیاں سنائی، تیری فلاں تیری فلاں، تو آیا کس لیے ہے، تو نے ہمارا ناک کٹا کے رکھ دیا، مماتیوں کا مولوی وہاں بیٹھا ہے، تو بھاگ کے آ گیا وہاں سے، یہ سب کچھ سنتا رہا، اس نے کہا نہیں میں بات نہیں کرتا، بات نہیں کرتا، بھائی کیوں نہیں کرتا، بات نہیں کرتا، اس سے پہلے وہ جتوئی والا ہمارا مناظرہ ہو چکا تھا، بات سمجھے، جتوئی والا مناظرہ، اب اس مقام پہ وہ سامنے آ کے بھاگ کے چلا گیا، آنے کے لیے تیار پھر نہ ہوا، بڑی گالیاں سنی، بڑی گالیاں، وہ جب ہمارے پاس بھی آتے تھے ساتھی، وہ آپس میں تبصرہ کرتے ہوئے گالیاں نکالتے تھے، گالیاں تو مولویوں کو نکالتے تھے، وہ پھر ہمیں بھی افسوس لگتا تھا کہ اس بیچارے کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، لیکن وہ تیار نہ ہوا، آخر یہاں تک نوبت پہنچی کہ اس کے اپنے آدمی اس کو مارنے کے لیے تیار ہو گئے، اترا پھنسے آئے کتنے ویسے، اخیر اس نے جب سمجھا کہ حالات گڑبڑے، پھر اس نے لکھ کے دیا کہ میں مناظرہ اس سے کروں گا لیکن بعد میں، بعد میں، اور وہ کب کروں گا کہ یہ مجھے چیلنج لکھ کے دے، وہ میرے پاس ساتھی آئے، میں نے کہا بھائی یہاں چیلنج لکھ کے دینا تے مناظرہ کرنا یہ کیا، وہ بھی آیا ہوا ہے، کتابیں بھی آئی ہوئی ہیں، میں بھی آیا ہوا ہوں، ابھی اس کو وہاں سے نکالو تو آئے باہر، مناظرہ ابھی ہو جاتا ہے، صرف چند منٹ آ کے بیٹھے صحیح سامنے، ابھی پتہ لگ جاتا ہے کہ نہیں جی بعد میں، بعد میں کریں گے، وہ یہ چلے ہی لکھ کے دے، وہ میرے پاس چلے، میں نے کہا چلے ہی لکھ کے دینے کا مطلب کیا، چلے ہی تو میرا یہ لے کے فوراً جائے گا ڈی سی کے پاس، اس نے اور کیا کرنا ہے، ان کے پاس اور کوئی ہتھیار ہی نہیں ہے، میرے دستخط لے گا، میرا یہ چلے ہی لکھا ہوا لے گا، جائے گا ڈی سی کے پاس، جا کے کہے گا مشکل کشائی کر، آ کیا کرنا اس نے، اور بہرحال جب میں نے سمجھا کہ اس کی اصلاح کی کوئی صورت نہیں ہے، میں نے کہا ٹھیک ہے درد ہو، میں نے لکھ دیا، حالانکہ عام طور پہ ہم ویسے بھی چیلنج نہیں دیا کرتے، چھ جائے کے لکھ کے دے، لکھ کے میں نے چیلنج دیا، جب میں نے سمجھا کہ یہ بالکل ہی بھاگتا ہے نہیں آتا، تو چیلنج میں نے لکھ کے دیا، گیا اس کے پاس، اب کہنے لگا اس نے تاریخ نہیں لکھی، میں نے کہا تاریخ ابھی ہے نا تاریخ، کہ نہیں جی اب نہیں، وہ کہتے ہیں اب میں افریقہ کے دورے پہ جا رہا ہوں، افریقہ کے دورے پہ جا رہا ہوں، اور میں نے کہا افریقہ کے دورے پہ تو چلا جائے گا، پہلے یہاں بات کر لے، وہ کہنے لگا اس کو کہو تاریخ لکھے. میں نے کہا تاریخ اس کو کہو جو تاریخ کہتا ہے, مہینے بعد, دو مہینے بعد, تین مہینے بعد, سال بعد, دو سال بعد, جو تاریخ وہ کہتا ہے وہ رکھے, میں آؤں گا. اب اس کو کہا گیا تاریخ رکھ, اب وہ پھنس گیا جی. اب تاریخ رکھنے کی بجائے اب کہنے لگا نہیں اسی کو کہو, میں نے 10 شوال تاریخ لکھ دی. یہ اس وقت تقریباً رجب سے پہلے, رجب میں یا رجب سے پہلے کی یہ بات ہے, تو میں نے عید کے بعد کا شوال کا لکھ دیا, لکھا جا بس پھنس صاحب. ہاں اب کہنے لگا وہ اپنے ساتھیوں کو مجھے یہاں سے نکالو, بس مجھے یہاں سے نکالو, نکالو جی نکالو. وہ ادھر آئے ہوئے تھے, ادھر اس نے اپنے ساتھیوں کو کہہ کے کچھ جو چند ایک اس کو بچانا چاہتے تھے گاڑی میں بٹھایا, اور حضرت صاحب فر رہی ہے فر رو فر آ رہا. پھر وہ دن گیا, اس دن کے بعد جب تک زندہ رہا مختلف مقامات پہ ہم اس کو للکارتے تھے آ آ آ آ, لیکن کہیں آنے کے لیے تیار نہ ہوا. ویسے فتوے لگانے میں بڑے تکڑے. اب وہ یہاں تک کہتا ہے جو سماع موتا کا قائل نہیں ہے, جو سماع موتا کا وہ کہتا وہ سنی ہی نہیں ہے. لو جی, اب امام ابو حنیفہ, حضرت عائشہ, یہ سارے حضرات اس کے نزدیک یہ اہل سنت ہے ہی نہیں ہے. کہتا ہے جو سماع موتا کا قائل نہیں ہے, منکر ہے. میں اس کو دیوبندی بھی نہیں سمجھتا, میں اس کو اہل سنت سے بھی نہیں سمجھتا. جو اپنی تقریروں میں وہ فتوے لگایا کرتا تھا وہ تو الگ تھے, اپنی طرف سے بناوٹی قصے کہانیاں بناتا تھا, اپنی طرف سے بناوٹی میں فلان جگہ گیا تھا یہ ہوا تھا فلان, ویسے جھوٹے واقعے سامنے آ کے بات نہیں کیا کرتا تھا. یہی حال تھا مولوی عبد الشکور ترمذی کا, یہی حال تھا ماسٹر امین کا. عقیدے کا پتہ بھی کوئی نہیں اور فتوے لگائے جا رہے ہیں. دوسروں کو کہا جا رہا ہے یہ اہل سنت سے خارج ہے, ان کے پیچھے نماز نہیں ہوتی, فلان نہیں ہوتی, نماز نہیں ہوتی. اچھا جی, چلو بات چلی تھی یہ تحویل قبلہ سے. مولوی عبد الشکور ترمذی نے ہدایت الحیران کتاب لکھی ہے بلغت الحیران کی تردید میں, اور اس کا جواب لکھا تھا اس کی زندگی میں سجاد بخاری نے اقامت البرہان. جب تک سجاد بخاری زندہ رہا ہدایت الحیران والا خاموش رہا. سجاد بخاری کے فوت ہونے کے بعد اب اقامت البرہان کا انہوں نے کچھ سنا ہے, کوئی جواب لکھا ہے کوئی. اچھا جی, فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ. یہ حکم آ گیا, پھیر دیں اپنا چہرہ طرف مسجد حرام کے. وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ, یہ پہلے فَوَلِّ حکم تھا نبی پاک کو, حَيْثُ مَا كُنْتُمْ یہ پیغمبر و امتی سب کو, جہاں بھی تم ہو تو اپنے چہروں کو پھیر لو شطرہ. وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ. یہ علت ثالث اجمالی, تیسری علت, تیسرا جواب گویا کہ وہ لوگ جو ہے اولو کتابیں, لَيَعْلَمُونَ وہ جانتے ہیں کہ أَنَّهُ هُو تحویل قبلہ یہ حق ہے ان کے رب کی طرف سے, وہ بھی جانتے ہیں. لَيَعْلَمُونَ کے نیچے کہو گا مگر عنادن نہیں مانتے, چونکہ ان کی کتابوں میں, ان کی کتابوں میں لکھا ہوا تھا کہ آخری جو پیغمبر آئے گا وہ ذو قبلتین ہوگا, جو آخر میں پیغمبر آئے گا وہ ذو قبلتین ہوگا. اس لیے وہ اندر سے سمجھتے تھے کہ یہ پیغمبر سچا ہے, ذو قبلتین ہے, لیکن مانتے نہ تھے. ولملا بغافل نما یعملون. آگے ولئن اتیت الذین اوتوا الکتاب, یہ پھر تنبیہ, تنبیہ, اگر آپ لے آئیں اوت الکتاب کے پاس ہر آیت, ہر نشانی, ما تبعو قبلتک, تو انہوں نے آپ کے قبلے کی اتباع نہیں کرنی ہے. وما انت بتابعین قبلتہم, آپ ان کے قبلے کی اتباع نہیں کریں گے. وما بعضہم بتابعین قبلت بعض, ان میں سے بعض بعض کے قبلہ کی اتباع کرنے والے نہیں ہیں. یہ تنبیہ, یہ ایک مستقل, یہ بھی دلیل ہے. اے میرے پیارے پیغمبر, آپ ساری نشانیاں لے آئیں, یہ ضدی ہیں, یہ نہیں مانیں گے. آپ تو چاہتے ہیں قبلہ تبدیل نہ ہو, یہ اوت الکتاب راضی رہیں, اوت الکتاب راضی رہیں. میرے پیارے پیغمبر, اوت الکتاب کے پاس ساری دلیلیں دیا, ساری دلیلیں لیا, تب بھی انہوں نے ماننا نہیں ہے, یہ ضدی ہیں, یہ مانتے نہیں ہیں. آگے وَلَنِ اتَّبَعْتَ آبَاهُمْ, یہ پھر تنبیہ ہے. یہ دو تنبیہات یہاں بھی آ رہی ہیں. وہ دو تنبیہات پہلے گزر چکی ہیں، دو یہ ہیں، یہ کل چھ بن جائیں گی، چھ دلیلیں، کتنی؟ چھ دلیلیں. وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، یہ اتباع تھا استباد اول، أَهْوَاءَهُمْ دوم، من بعد ما جاءكم من العلم سوم، اگر آپ ان کی اتباع کریں، ہو نہیں سکتا پر کریں، کر لیں تب بھی یہ ماننے والے نہیں ہیں. انك اذا لمن الظالمين من بعد ما جاءكم من العلم، اور نیچے آگے لکھا ہے اور یہ بوجہ عصمت نبویہ محال ہے، آپ ان کی اتباع کریں علم آنے کے بعد ان کی خواہشات کی، یہ ہو نہیں سکتا. کیوں؟ ان یہ بوجہ عصمت نبویہ محال ہے، سمجھے؟ اگر آپ کریں تو انك اذا لمن الظالمين، تو آپ اپنا نقصان کر لیں گے میرے پیارے پیغمبر، اس لیے ان کی اتباع نہ کر. اور یہ نیچے لکھا ہے اور یہ بوجہ عصمت نبویہ محال ہے کہ پیغمبر ان کی اتباع کرے، ظلم کرے. الذین آتیناہم الکتاب، عناد بن نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی ضد کی تو حالت یہ ہے، ہم نے ان کو کتاب دی جن کو وہ یعرفونہ، جانتے ہیں اس نبی کو جیسے جانتے ہیں اپنے بیٹوں کو، جس طرح اپنے بیٹوں کو جانتے ہیں، پیغمبر کی سچائی کو جانتے ہیں، لیکن مانتے نہیں ہیں، ضدی ہیں. یا یعرفونہ، ہو ضمیر سے مراد یہی تحویل قبلہ، یہ امر قبلہ، تحویل قبلہ، اس کو جانتے ہیں اسی طرح حق، لیکن ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، ان میں سے ایک فریق ہے جو حق کو چھپاتا ہے اور وہ جانتے بھی ہیں کہ یہ چھپانا جرم ہے. الحق کو، هو الحق کو، یہی ہے حق تیرے رب کی طرف سے. فلا تکونن من المنترین، ولکل وجهۃ هو مولیھا، ہر ایک کے لیے ایک طریقہ ہوتا ہے جس کی طرف منہ کرتا ہے. فاستبقوا الخیرات اینما تکونوا یاتبکم اللہ جمیعا، جہاں بھی تم ہوگے اللہ تمہیں اکٹھا کرے گا. ان اللہ علی کل شیء قدیر. ومن حیث خرجت، بیان سفر نبوی، پہلے حکم آیا قبلے کا حضر میں، پہلے نبی پاک کو پھر امت کو، اب حکم آ رہا ہے سفر نبوی، حضر کے بعد سفر، سفر میں پیغمبر آپ ہوں تو بیت اللہ کی طرف منہ کریں. وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِن رَّبِّكَ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ. وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ، یہ اعادہ حکم نبوی برائے تعمیم امت اور تاکہ علت چہارم سے متصل ہو جائے، یہ آگے آ رہا ہے. حَيْثُ مَا كُنْتُمْ، امتیوں کو حکم، تو یہ اللہ پاک نے پیغمبر کے حکم کا اعادہ کیا تاکہ آگے امتیوں کا ذکر آ جائے. آپ کو بھی حکم ہے سفر میں، آپ کے امتیوں کو بھی حکم ہے، بیت اللہ کی طرف منہ کرنا ہے تم نے. لہ اللہ علت چہارم تفصیلی، علت چہارم تفصیلی، یہ حکم کا اعادہ کیا گیا تاکہ علت کے ساتھ عبارت متصل ہو جائے، تاکہ نہ ہو لوگوں کے لیے ہوئی حجت، سمجھو. چونکہ اہل کتاب جانتے تھے، ان کی کتابوں میں لکھا تھا آخری پیغمبر ذو قبلتین ہوگا، یہ اگر قبلہ کی تبدیلی کا حکم نہ ہوتا تو وہ تو اعتراض کرتے کہ ہماری کتابوں میں لکھا ہے اس کے دو قبلے ہوں گے، اس کے تو دو قبلے نہیں ہوئی ہے، یہ ذو قبلتین نہیں ہوا، تو وہ اعتراض کر سکیں گے ہم نے قبلہ کیوں تبدیل کیا، تاکہ وہ اعتراض نہ کر سکیں، تاکہ نہ ہو لوگوں کے لیے حجت. نیچے کا موقع نہ ملے، اعتراض نہ کر سکیں، اعتراض نہ کر سکیں وہ. اِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا، اِلَّا مُسَسْنَا مُنْقَتِ ہے، الَّذِينَ ظَلَمُوا، ضدی لوگ، الَّذِينَ ظَلَمُوا الْمُعَانِدِينَ مِنْهُمْ، جو ضدی ہیں. اب یہ حجتن لِاللَّهِ يَكُنَ النَّاسِ عَلَيْكُمْ حجتن، آشی پہ لکھا ہوگا، تحویل قبلہ کا مسئلہ کتب سابقہ میں تھا، تحویل نہ ہوتی تو اہل کتاب کو اعتراض کا موقع ملتا، اہل کتاب کو اعتراض کا موقع ملتا. چلو جی. الا الذين ظلموا منهم، جو ظالم ہیں، ضدی ہیں، فلا تخشوهم واخشوني، ان سے نہ ڈرو مجھ سے ڈرو. فلا تخشوهم، عبارت لکھی ہے، متا انکم فی قبلتکم، وہ اعتراضات کریں گے قبلے کے بارے میں، تان کریں گے، ان سے ڈر نہیں میرا پیارا پیغمبر. بخشونی، مجھ سے ڈر، ان سے نہ ڈر. فَإِنَّهُمْ لَا يَزُرُّونَكُمْ، وہ ایک ذرا بھی تمہارا کچھ بگاڑ نہیں سکتے. وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي، تاکہ میں نعمت تم پہ تام کروں. اتمام نعمت, اتمام نعمت ہدایت قبلہ, یہاں پر مراد ہے اتمام نعمت سے قبلہ والی ہدایت. وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِنْكُمْ, جیسے ہم نے تم میں رسول بھیجا تم میں سے, منکم بشریت رسول, یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم, یتلو فریضہ اول, یزکیکم دوم, یعلمکم صوم, والحکمہ چہارم, یزکیکم درجہ تخلیہ, یعلمکم درجہ تحلیہ, ویعلمکم ما لم تعلمو ما لم تکونو تعلمون, پیغمبر تمہیں وہ کچھ تعلیم دے گا جو تم نہیں جانتے ہو. فذکرونی, تلقین ذکر, تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا. وشکرو لی, اور تم میرا شکریہ ادا کرو. ولا تکفرونی, اور میرا کفر نہ کرو. وشکرو لی, تلقین شکر, فذکرونی تلقین ذکر, وشکرو لی تلقین شکر, اور وشکرو لی میری نعمت کو میری نعمت سمجھو, یہ شکر ہے. اور کہے انسان نعمت کرے اللہ, یہ کہے جی فلاں حضرت صاحب نے محنت یہ انعام کیا, تو یہ ناشکری ہوگی. شکر کیا ہے؟ اللہ کی نعمت کو اللہ کی نعمت سمجھو. ولا تکفرونی, یہ نمبر دو لکھا نیچے, استعمال کرو جہاں حکم ہو اس نعمت کو, وہاں استعمال کرو جہاں اجازت ہے, جہاں اجازت نہیں ہے وہاں استعمال نہ کرو, وہاں استعمال کرو گے ناشکری بنے گی. یا ایھا الذین آمنوا استعینوا, رات کو انشاءاللہ آج سبق ہوگا یہیں سے انشاءاللہ.